الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, گیارہویں شریف کا مہینہ تو کیا آتا ہے, اولیاء اکرام کے چاہنے والے اور بالخصوص پیران پیر پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والوں کی گویا عید ہو جاتی ہے. الحمدللہ ساری دنیا میں غوث پاک کے چاہنے والے سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کی محافل منعقد کیا کرتے ہیں اور غوث پاک کی شان بھی بڑی نرالی ہے. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. اور جب یہ لمحات آئیں, یہ مہینہ آئے, تو مدنی چینل کیسے پیچھے رہ سکتا ہے. مدنی چینل جو ہر کسی خاص اسلامی موقع پر آپ کے لیے لاتا ہے نت نئے سلسلے بہت پیارے انداز میں. آج الحمدللہ مدنی چینل کے سلسلے ذہنی آزمائش میں ہم موجود ہیں, براہ راست الحمدللہ یہ سلسلہ ہے. اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اس سلسلے میں آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ اجمیری اور دار المدینہ مکی کے طلبہ شامل ہوں گے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ طلبہ کہاں ہیں اور یہ سلسلہ ابھی تک طلبہ کیوں نظر نہیں آ رہے, تھوڑی دیر میں طلبہ بھی آپ دیکھیں گے. پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ آج ہم نے آپ کے لیے بہت خوبصورت منچ, بہت خوبصورت اسٹیج تیار کیا ہے. مدری چینل الحمدللہ کوشش کرتا جا رہا ہے کہ خوبصورت سے خوبصورت انداز میں آپ تک جو ہے یہ سلسلہ پہنچائے. تو انشاءاللہ آج بہت زبردست مقابلہ ہونے کو ہے. دو سلسلے ہمارے ہو چکے ہیں, کوارٹر فائنل میں ٹیمز پہنچتی جا رہی ہیں. کل حیدرآباد زمزم نگر سے طلبا آئے تھے, جامعت المدینہ کے طلبا تھے, وہ جیتے تھے, آگے پہنچ گئے. آج بھی حیدرآباد زمزم نگر کے طلبا ہیں مگر ان کا تعلق جامعت المدینہ سے نہیں بلکہ دار المدینہ سے ہے. تو انشاءاللہ اب سلسلے کا آغاز ہم کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہمارے طلبا بھی آپ دیکھیں گے اور یہ منچ کیسا ہے ہم یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہیں گے. تو انشاءاللہ شاء اللہ طلبا کی تھوڑی دیر میں آمد ہوا چاہتی ہے. میں یہاں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اس سلسلے کے اندر جہاں ہمارے طلبا سے سوال و جواب ہوں گے, وہاں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی سوال ہوں گے, وہاں آپ سے بھی انشاءاللہ ہم نے بہت سارے کوشچن کرنے ہیں, اور یہاں تھوڑی دیر میں اسلامی بھائیوں کی آمد ہو جائے گی تو ان سے بھی ہم نے سوالات کرنے ہیں. منچ انشاءاللہ اب ہمارا اٹھنے کو ہے. آپ دیکھیے کہ مدنی چینل آپ کے لیے کیا کچھ لا رہا ہے, کس انداز میں لا رہا ہے. غوث پاک کے روضے کا دیدار کیا, آئیے طلبا سے بھی آپ کو ملاتے ہیں اور مدنی چینل کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. آئیے آپ اپنی اپنی جگہ پر آئیے, مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش اب انشاءاللہ ہم براہ راست شروع کرتے ہیں. ماشاءاللہ مدرسۃ المدینہ اجمیری اور دار المدینہ مکی کے طلبا آج ہمارے ساتھ ہیں, اور یہ دار المدینہ مکی کے طلبا الحمدللہ باب الاسلام حیدرآباد سندھ سے آئے ہیں, طویل سفر کر کے آئے ہیں, لیکن دیکھیں آج ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں یا ہمیں الوداع کر کے چلے جاتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم سلسلے کا آغاز کریں, سوال و جواب کا سلسلہ کریں, میں طلبا سے چاہوں گا کہ باری باری اپنا نام بتائیے. محمد ممان شیخ اتاری. ماشاءاللہ. جی محمد بشیر علی اتاری. دیکھیے تھوڑی آواز تو آپ نے زوردار نکالنی ہوگی. محمد حمزہ اتاری. جی حمزہ بھائی چلے جناب. دار المدینہ والے محمد زید اتاری. محمد زید اتاری. جی محمد زید اتاری. ارے دو دو زید. ٹھیک ہے. آئی ایم سید بلال فرام حیدرآباد زمزم نگر. اچھا بلال بھائی ہیں, میں سمجھا آپ بھی زید بتائیں گے, شاید تین زید چھانٹ کے بھیجے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے, دو زید ہیں. لیکن دیکھیں یہ زیدین آج کیا گل کھلاتے ہیں. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ذہنی آزمائش کا سلسلہ ہمارے کن کن ادوار پر مشتمل ہے, اس کے کیا کیا جناب راؤنڈز ہوں گے, آئیے پہلے کچھ آپ کو طریقہ کار بتاتے ہیں کہ یہ سلسلہ کن کن راؤنڈز پر مشتمل ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں آج کا سلسلہ کن کن ادوار پر مشتمل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا دور ہمارا ہوگا جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا, اور اس دور میں آپ کو دس دس سوال پوچھے جائیں گے, ہر سوال کا ایک نمبر ہوگا اور آپ کے پاس جواب دینے کے لیے 25 سیکنڈ ہوں گے. دوسرا دور جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے, اس میں آپ کو ایک ایک شعر کا کوئی پہلا مصرع یا دوسرا مصرع سنایا جا سکتا ہے, اور آپ نے اس شعر کو مکمل کرنا ہے. پانچ اشعار باری باری پوچھے جائیں گے اور اس کے پانچ نمبرز ہوں گے. دوسرا تیسرا ہمارا جو سیگمنٹ ہے تیسرا دور ہے یہ ہے یہ شخصیت کون ہے. چار اشاروں میں آپ نے شخصیت بوجھنی ہے, اگر کسی اشارے کے بغیر یا پہلے اشارے پہ آپ نے بوجھ لیا تو پانچ نمبر آپ حاصل کر سکتے ہیں. مدنی گلدستہ دکھایا جائے گا جس کو غور سے آپ نے دیکھنا ہے. دو دو سوالات ہوں گے, پہلا سوال تین نمبر کا, دوسرا سوال دو نمبر کا, اور پھر آخری سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. دیکھتے ہیں کہ یہ سفر آپ کیسے طے کرتے ہیں. سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں اس سے پہلے کہ ہم ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے طلبہ سے سوالات کریں. پہلا سوال ہے مدری چینل کے ناظرین کے لیے. اب آپ کو اسکرین پر ایک نمبر دکھایا جائے گا, اس نمبر پر آپ نے میسیجز کرنے ہیں اور اسکائپ آئی ڈی لائیو مدنی چینل پر بھی آپ نے جوابات دیے جا سکتے ہیں. فرسٹ 26 آنسر, پہلے 26 جوابات کے جو نام ہیں ہم انشاءاللہ سلسلے کے آخر میں اناؤنس بھی کریں گے, ہو سکتا ہے اس کو تحریری طور پہ بھی ہم مدنی چینل پر چلائیں. آپ کے لیے جو سوال ہے وہ سوال یہ ہے, یہ بتائیے سب پانیوں سے افضل پانی کون سا ہے. مدنی چینل کے ناظرین کے لیے سوال ہے جو اسکرین پر ہمیں دیکھ رہے ہیں, سب پانیوں سے افضل پانی کون سا ہے. اس سوال کا جواب آپ نے ایس ایم ایس کے نمبر پر ہمیں دینا ہے. اسی طرح مدری چینل کے ناظرین سے ایک شخصیت بوجھنی ہے, تین اشارے آپ کو دیں گے, ان تین اشاروں پر آپ نے شخصیت کا نام بتانا ہے. اور وہ اشارے یہ ہیں کہ وہ شخصیت ان کا نام قرآن مجید میں ہے, وہ ایک بہت بڑی ولیہ ہیں, اور ان کے یہاں جو بیٹے کی ولادت ہوئی وہ بغیر والد کے ہوئی, یعنی گویا ان کے شوہر نہیں تھے مگر ان کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی. یہ کون سی عظیم ولیہ ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے؟ آئیے میرے مدری چینل کے ناظرین اس شخصیت کا ہمیں نام بتائیں گے, پھر نمبر آپ کو دکھایا جائے گا اسکرین پر. جلدی جلدی فون اٹھائیے, میسیجز کر سکتے ہیں, اسکائپ آئی ڈی لائیو مدری چینل پر بھی آپ جو ہے ہمیں اس کا جواب دے سکتے ہیں. فرسٹ 26 آنسر جو ہے وہ ہم سلسلے کے آخر میں شامل کریں گے. جی ہمارے مدرسے والے اور دار المدینہ والے دونوں تیار ہیں. جی جناب ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور اس دور کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. پہلا دور اس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا سوال ہے مدرسۃ المدینہ کے طلبا سے. یاد رہے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہوں گے. حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کس کے مرید تھے؟ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کس کے مرید تھے؟ آپ کے سیکنڈز کا کاؤنٹر جاری ہے. حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ خواجہ غریب نواز کے مرید تھے. حضرت خواجہ غریب نواز کے مرید تھے, جواب بالکل درست ہے. جی جناب اب ہمارا سوال ہے دار المدینہ کے طلبہ سے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جان کا نام کیا تھا؟ غوث پاک کے نانا جان کا نام بتائیے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نانا جان کا نام عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالی علیہ. حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. جی جناب دوسرا سوال ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ کے طلبہ سے. حضرت ابو عبداللہ محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف کہاں واقع ہے؟ حضرت ابو عبداللہ محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف مراکش میں مراج خلائق ہے. آپ کا مزار موروکو یعنی مراکش میں مرجع خلائق ہے. دنیا بھر کے لوگ عاشقان رسول جا کر وہاں حاضری دیتے ہیں اور یہ وہی ہیں جنہوں نے دلائل الخیرات شریف لکھی. جواب بالکل درست ہے. جی جناب دار المدینہ کے طلبہ, وہ کون سے بزرگ ہیں جو اپنی کتاب میں ہر حدیث مبارک لکھنے سے پہلے غسل فرمایا کرتے اور دو رکعت نفل نماز ادا فرماتے؟ کیسی عظیم ہستی ہیں کہ حدیث لکھنے سے پہلے غسل بھی فرماتے اور دو رکعت نفل بھی ادا کرتے؟ حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ. حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جب بخاری شریف میں حدیث نقل کرتے پہلے غسل فرماتے اور اس کے بعد دو رکعت نفل نماز ادا کرتے. جواب بالکل درست ہے. جی جناب تیسرا سوال ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ کے طلبہ سے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کتنی احادیث یاد تھیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 1,000,000 احادیث یاد تھی. ان کو 1,000,000 حدیثیں یاد تھی، اٹ مینس 1,000,000 حدیثیں یاد تھی. جواب بالکل درست ہے. اب اسلامی بھائی آ چکے ہیں تو سبحان اللہ کی صدا بھی بلند کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ اسلامی بھائیوں کی آمد شروع ہو رہی ہے، اور اسی جگہ پر انشاءاللہ اس سلسلے کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت کرم فرمائیں گے. آن ایئر تو نہیں ہوں گے، آف ایئر ہو جائیں گے، براہ راست نہیں ہوں گے، لیکن انشاءاللہ یہاں ایک اور مدنی مذاکرہ ہمارے اسلامی بھائیوں کے ساتھ وہ فرمائیں گے. یہ بتائیے، اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تاریخی نام کیا تھا؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا تاریخی نام المختار تھا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا تاریخی نام المختار تھا. جواب بالکل درست ہے. جی جناب، یہ بتائیے، حضرت سیدنا ابو داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنے سال امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے علم دین حاصل کیا؟ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تقریباً 20 سال تک امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے علم دین حاصل کیا. حضرت سیدنا ابو داؤد طائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے 20 ایئرس تک، 20 سال تک امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے علم دین حاصل کیا. جواب بالکل درست ہے. جی جناب، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنی کتابیں لکھی؟ اولیاء کرام کا تذکرہ، بزرگان دین کے اوصاف ہمیں پتہ چلتے جا رہے ہیں. مدری چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا، یہ نوٹ کیجئے، لکھتے جائیے، علم دین کا خزانہ انشاءاللہ آپ کو حاصل ہو جائے گا. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 1,000 کتابیں لکھی. کم و بیش 1,000 کتابیں تحریر فرمائیں. جواب بالکل درست ہے. جی جناب، غوث تو کئی بار سنا ہے، ذرا یہ بتائیے لفظ غوث کے معنی کیا ہے؟ لفظ غوثیہ کے معنی فریاد رس، یعنی فریاد کو پہنچنے والا. لفظ غوث کے معنی ہے فریاد رس، یعنی فریاد کو پہنچنے والا. جواب بالکل درست ہے. یہ بتائیے، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات ہم نے کی، اب بات کرتے ہیں امام اعظم کی. امام اعظم کس چیز کا کاروبار کیا کرتے تھے؟ مدنی چینل کے ناظرین کو آج یہ بھی پتا چلے گا کہ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا بزنس کرتے تھے، کاروبار کس چیز کا تھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ریشم کے کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے. آپ کا کپڑوں کا کاروبار تھا، ریشم کا کپڑے کا کاروبار کرتے. جواب بالکل درست ہے. اب اسلامی بھائی بڑھتے جا رہے ہیں تو اس طرف والے اب جناب ہمارے مدرسۃ المدینہ والے ہو جائیں، اس طرف والے دار المدینہ والے ہو جائیں، اور ان کے جوابات پر ان کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ ایک مقابلے کا لطف آئے. مجھے بہت جگہوں سے میسج آتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں بھی تقسیم کر لیتے ہیں، کچھ دار المدینہ والے ہو جاتے ہیں، کبھی مدرسے والے ہو جاتے ہیں، اور پھر گھر میں مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. تو آپ نے گھر میں تقسیم کر لی ہوگی، یہاں اسلامی بھائی بھی جناب اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہیں، مدنی منوں کے ساتھ ہیں. ہمیں پوائنٹس بتائیے، 5-5 سوالات ہو چکے ہیں، جواب دیجئے سوال کا. میرے دیکھتے ہیں کہ میرا خیال ہے ابھی تک کسی نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، تو 5-5 نمبر دونوں کے ہیں جناب. چلے چھٹا سوال کرتے ہیں، ولایت کے قسمی اور عطائی ہونے کے حوالے سے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ ولایت قسمی ہے یا عطائی، اس کے بارے میں امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان کیا فرماتے ہیں؟ سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں، 7 سیکنڈ باقی ہیں. 4 عطائی، یہ تو ٹھیک ہے لیکن کچھ تفصیل ہے اس کی، اعلی حضرت نے لکھی، کچھ اس عبارت کو بیان کر سکتے ہیں آپ؟ اللہ عز و جل کے پاس جو ہے وہ ان کی خود ہے، اور جو نبی کو ہے وہ اللہ عز و جل کی عطائی ہے. نہیں، وہ ٹھیک ہے، میں نے بات کی ہے کہ ولایت جو ہے وہ قسمی ہے یا عطائی ہے. آپ نے اس کا جواب تو ٹھیک دے دیا کہ یہ عطائی ہے، لیکن اس کے بارے میں اعلی حضرت نے کچھ تحریر فرمایا، وہ عبارت آپ بیان کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے مدی چل کے ناظرین کو بتا دوں کہ قسمی کہتے ہیں کہ بندہ کسی چیز کی کوشش کرے، قسم کرے اور حاصل کر لے، اور عطائی یہ ہے کہ عطا کر دی جائے. امام اہل سنت بڑی پیاری روایت لکھتے ہیں، عبارت لکھتے ہیں، ولایت قسمی نہیں ہے محض عطائی ہے، ہاں کوشش اور مجاہدہ کرنے والوں کو ہم اپنی راہ دکھاتے ہیں، یعنی جو عبادت کرنے والا ہوتا ہے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ چونکہ میں بڑی عبادتیں کرتا ہوں تو میں اللہ کا ولی ڈیفینیٹلی بنوں گا، ایسا نہیں۔ میرا رب جسے جب چاہے ولایت عطا فرما سکتا ہے۔ مجھے امیر علیہ سنت کے کلام کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے میرے غوث کا واسطہ یا الہی۔ اللہ تعالیٰ غوث پاک کی اس مبارک مہینے کے صدقے ہمیں اپنی ولایت کا شرف عطا فرمائے۔ جواب درست مان لیتے ہیں، جواب درست ہے جی جناب۔ اب چلتے ہیں ہم دار المدینہ کے طلبہ کے پاس۔ حضرت بشر کردی رحمت اللہ تعالی علیہ جس تجارتی قافلے میں 14 اونٹوں کے ساتھ تھے، بتائیں کہ شب کے ابتدائی حصے میں کتنے اونٹ ان کے لاپتہ ہو گئے؟ بڑا مشکل سوال آیا ہے، اب دیکھیں کہ جواب کیا آتا ہے۔ شب کے ابتدائی حصے میں کتنے اونٹ لاپتہ ہو گئے؟ 4 شکر سے لدے ہوئے اونٹ لاپتہ ہوئے۔ 4 اونٹ لاپتہ ہو گئے، جواب بالکل درست ہے جی جناب۔ مقابلہ بڑا پھولوں جیسا ہو رہا ہے، 6 سوال، 6 کے درست جواب۔ 7 سوال، حضرت سیدنا عبداللہ بن عون رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب ان کی والدہ نے بلایا تو جواب دیتے وقت ان کی آواز تھوڑی سی بلند ہو گئی، یہ بتائیں اس کے کفارے میں انہوں نے کیا عمل کیا؟ ذرا غور کریں میرے وہ اسلامی بھائی جو والدین سے الجھتے ہیں، اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، گفتگو کے دوران تھوڑی آواز بلند ہوئی، کفارہ دیا، اور کفارے میں کیا دیا؟ سیکنڈز آپ کے گزرتے جا رہے ہیں، انہوں نے کفارے میں کیا دیا؟ اپنی والدہ، والد صاحب، والدہ نے جب بلایا تو جواب دیتے وقت آواز بلند ہو گئی تھی، 4 سیکنڈ باقی ہیں۔ آپ نے کفارے میں ایک غلام آزاد کیا۔ آپ نے کہا ایک غلام، انہوں نے 2 غلام آزاد کیے، آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ لیکن یہ غور طلب بات ہے کہ ہمارے اسلاف والدین سے اگر بات کرتے میں آواز بلند ہو جائے تو غلام آزاد کر کے کفارہ دیا کرتے۔ یہاں میرے وہ اسلامی بھائی درس حاصل کریں جو والدین سے الجھتے ہیں، ان سے بڑی آواز میں بات کرتے ہیں، ان سے کبھی بھی بلند آواز سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بتائیے جیلانی نسخے میں 11 بار کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ آج حیدرآباد ایک طرف ہے، ایک طرف باب المدینہ ہے، دیکھیں جناب کون نمبر لے جاتا ہے۔ جیلانی نسخے میں غوث پاک کے 11 نمبر پڑھنے ہوتے ہیں۔ 11 بار کیا پڑھا جاتا ہے سوال یہ تھا، آپ نے فرمایا غوث پاک کے 11 نام پڑھے جاتے ہیں۔ صبح سے سوال غور سے سنتے تو سمجھ آ جاتا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ المدد پڑھا جاتا ہے، آپ کا جواب بھی درست نہیں ہے۔ پھر مقابلہ لگتا ہے برابر ہو گیا جی ہاں۔ چلتے ہیں ہم ایک اور سوال کی طرف، حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر صاحب کا نام بتائیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے پیر صاحب کا نام عثمان ہرونی ہے۔ سیدنا خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی علیہ، جواب درست ہے۔ آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، ذکر اللہ کی نیت سے پکارتے رہیں گے تو نیکیاں بھی کماتے رہیں گے۔ جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کا جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اب جس کو جنت میں درخت لگانے ہیں وہ انشاءاللہ کہتے چلے جائیں گے۔ جی جناب، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے دریا میں ڈوبی ہوئی بارات لوٹائی تھی، یہ بتائیں اس بارات کو ڈوبے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا تھا؟ اسلامی بھائی کفلے مدینہ لگائیں گے۔ اس بارات کو ڈوبے ہوئے 12 برس ہو گئے تھے۔ 12 سال پرانی بارات غوث پاک کی دعا سے پھر سے سمندر پر نمودار ہوئی، اور یہ دعا بالکل درست ہے۔ نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو، نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم۔ جی جناب، چلتے ہیں ہم 9 سوال کی طرف۔ یہ بتائیے وصال کے وقت حضرت، وصال کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیشانی پر کیا نقش ظاہر ہوا تھا؟ حبیب اللہ مات فی حب اللہ، ترجمہ بھی بتائیے، یعنی اللہ عز و جل کا حبیب اللہ کی یاد میں دنیا سے گیا۔ حبیب اللہ مات فی حب اللہ، اللہ کا دوست اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا، جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ, اللہ والوں کا جنازہ, ان کا دنیا سے جانا بھی کتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ جاتے ہیں تو یہ نشانیاں نمودار ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان اور عافیت والی موت عطا فرمائے. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے نیکی کی دعوت عام کرنے کا آغاز کس سنے ہجری میں کیا؟ غوث پاک نے نیکی کی دعوت عام کرنے کا آغاز کس سنے ہجری میں کیا؟ سیکنڈز بھی بڑھتے جا رہے ہیں, اس پر بھی نظر رکھیے گا, 15 سیکنڈ باقی ہیں. وہ سال بتائیے جس سال غوث پاک نے نیکی کی دعوت عام کرنے کا آغاز کیا. سن عیسوی نہیں, سن ہجری پوچھا گیا. 521 سن ہجری. 521 سن ہجری جواب بالکل درست ہے. جواب دیجئے سوال کا, دور کا آخری سوال. یہ بتائیے جس دن غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی جیلان شریف میں ولادت ہوئی تو اس دیار ولادت میں کتنے بچے پیدا ہوئے, ان میں سے کتنے لڑکے تھے اور وہ سارے کیا بنے؟ جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے اور آگے چل کر وہ ولی اللہ بنے. اس میں لڑکے کتنے تھے, لڑکیاں کتنی تھیں؟ سارے لڑکے تھے. سب کے سب لڑکے 1100 پیدا ہوئے, سب اولیاء بنے. جواب بالکل درست ہے. کیا بات ہے میرے غوث پاک کی, خود بھی ولی ہیں بلکہ ان کی آمد پر ایسا لگتا ہے کہ ولایت اور لوگوں کو بھی مل گئی. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدرسے تشریف لے جاتے تو کیا آواز آتی تھی؟ جی جناب, 15 سیکنڈ باقی ہیں. مدرسے جاتے وقت آواز کیا آتی تھی؟ کتنا خوبصورت سوال ہے. دیکھیں جواب کیا. فرشتے کہتے تھے کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو. فرشتے کہتے اللہ عز و جل کے لیے ولی اللہ عز و جل کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو. جواب بالکل درست ہے. کیا بات ہے, فرشتے مدرسے تک چھوڑنے آتے تھے. ہے بارگاہ خدا میں کتنا بلند مرتبہ غوث اعظم کا. سبحان اللہ, ہمارا پہلا دور پورا ہوا. اس دور کا نام تھا جواب دیجئے سوال کا. آئیے چلتے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج کے اس پہلے راؤنڈ میں, پہلے دور میں پوزیشن کیا ہے مدرسۃ المدینہ اور دار المدینہ کے طلباء کی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جناب, 9 اور 9 دونوں طرف کے طلباء نے ایک جیسے نمبر حاصل کیے ہیں, مقابلہ برابر رہا ہے. اس کا مطلب ابھی اور مقابلہ اور سخت ہو سکتا ہے. اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی. آپ تیار ہیں, آپ سے سوال کیا جائے؟ چلے دیکھیں کون سوال کا جواب صحیح دیتا ہے. سوال یہ ہے, یہ بتائیے وہ کون سی ہستی ہے جن کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ ان کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں؟ آسمان کے کتنے ستارے ہیں, وہ کون سی ہستی ہے روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی مانند ہے؟ یاد رہے اگر ٹوپی والے جواب دیں گے ہم تحفہ آپ کو امامے کا دیں گے, آپ نے پھر امامہ شریف سجانا بھی ہے, ٹھیک ہے نا؟ وہ اسلامی بھائی ہاتھ اٹھائیں. جی وعلیکم. وعلیکم السلام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست ہے. چلے جناب آئیے اور امام شریف کا تحفہ ہمارے مدنی منع کے ہاتھوں سے لیں گے انشاءاللہ. ہمارے مبلغ اسلامی بھائی انشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ ان کو امام شریف سجا بھی دیں گے انشاءاللہ. ایک اور سوال پوچھیں آپ سے, جواب دیں گے انشاءاللہ, ایک اور تحفہ دیں گے آپ کو انشاءاللہ. یہ بتائیے وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے میرے آقا سے 2 بار جنت خریدی؟ سبحان اللہ, 2 بار جنت خریدنے والے خوش نصیب صحابی کون ہیں؟ آئیے آپ سے پوچھتے ہیں, آپ جواب دیں انشاءاللہ. بائی ماما اسلام بھائی جواب دیں گے تو آپ کو انشاءاللہ میموری کارڈ کا تحفہ دے دیں گے. اور اگر آپ کے پاس آ رہے ہیں وہ مائک لے کے انشاءاللہ اسلامی بھائی, اب وہ دیکھیں کس کو مائک دیتے ہیں. مائک والے اسلامی بھائی ذرا پہنچیں, اور یہ درخل اس طرف چلے گئے مائک لے کر, تو ادھر والے سارے بیٹھ جائیں. اور واقعی اب اس طرف والوں کی باری ہونی چاہیے. جی جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت اویس کرنی رحمت, حضرت نہیں, دیکھیں آپ مائک کسی کے ہاتھ سے نہ لیں, جواب درست نہیں ہے. ہمارے جو وہاں موجود مائک والے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جواب بالکل درست ہے. اب آئیے آپ کو انشاءاللہ ہم میموری کارڈ کا تحفہ پیش کرتے ہیں انشاءاللہ. سردار اولیاء ہے میرے واسطے پیا جیلانی, سردار اولیاء ہے میرے واسطے پیا جیلانی, وہ محبوب سبحانی شہباز لاما جانی. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اپر ظلم کورس کو جلدی جلدی سننا بھی ہے اور اس کو سنانا بھی ہے انشاءاللہ. جی جناب, سوالات ہو گئے, پہلا دور ختم ہوا, اب چلتے ہیں انشاءاللہ دوسرے دور کی طرف. یاد رہے مدری چینل کے ناظرین سے ہم نے دو سوالات پوچھے ہوئے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ بتائیے وہ کون سا پانی ہے جو تمام پانیوں میں افضل ہے, اور دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم نے آپ کو چند اشارے دیے تھے, اس شخصیت تک آپ نے پہنچنا ہے, وہ ایک ولی ہیں, قرآن میں ان کا تذکرہ ہے اور ان کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی مگر ان کے والد نہ تھے, یعنی بے والد کے ان کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے. اس عظیم شخصیت کا نام مدنی چینل کے ناظرین کو بتانا ہے. اسکرین پر نمبرز ہیں, ہمیں میسجز مل رہے ہوں گے. یاد رہے فرسٹ 26 کریکٹ آنسر کو ہم مدنی چینل پر اناؤنس کریں گے. جی جناب, دوسرے دور کی طرف چلیں. اس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے. آپ سے اشعار انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے. پہلا مصرع بھی پڑھا جا سکتا ہے, دوسرا بھی پڑھا جا سکتا ہے, آپ نے شعر مکمل کرنا ہے. لیکن اگر آپ میں کوئی نعت خواہ ہے تو آپ چاہیں تو طرز میں بھی اس شعر کو پڑھ سکتے ہیں. باری ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ کے طلبا کی. دیار بغداد میں بلا کر مزار اپنا دکھا جہاں پر, اے ہے دیار بغداد میں بلا کر مزار اپنا دکھا جہاں پر, ہے نور کی بارش چماچم امام اعظم ابو حنیفہ, ہے نور کی بارش چماچم امام اعظم ابو حنیفہ. جواب بالکل درست ہے. دار المدینہ والے اور مدرسے والے طلبہ کے ساتھی بھی جناب خوب خوشیاں منا رہے ہیں, آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. دیکھیں آج کون جیتے گا بھائی؟ دار المدینہ. اچھا ادھر مدرسۃ المدینہ, آپ دیکھیں کون جیتا ہے. جی جناب یہ بتائیے, فضول گوئی کی نکلے عادت, حضور بے جا ہنسی کی خصلت. درود پڑھتا رہوں میں ہر دم امام اعظم ابو حنیفہ, درود پڑھتا رہوں میں ہر دم امام اعظم ابو حنیفہ. جواب بالکل درست ہے. اب مرکز الولیہ والے ہیں اور بات ہونی ہے داتا صاحب کی. داتا صاحب کی بات ہو تو داتا کے شہر والے خوش ہو جاتے ہیں. ایسا عاشق دو بنا بہرے رضا داتا پیا, کاش میں رویا کروں عشق رسول پاک میں, ایسا عاشق دو بنا بہرے رضا داتا پیا, کاش میں رویا کروں عشق رسول پاک میں, ایسا عاشق دو بنا بہرے رضا داتا پیا. جواب بالکل درست ہے. زبردست تیاری کی ہے ایسا لگتا ہے مدنی منڈوں نے. آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. ہو بہرے علی مشکلیں آسان ہماری, ہوں بہرے علی مشکلیں آسان ہماری, آفات و بلیات سے یا غوث بچاؤ, آفات و بلیات سے یا غوث بچاؤ. جواب بالکل درست ہے. جی جناب, چلتے ہیں ہم ایک اور شعر کی طرف. شہر بغداد مجھ کو ہے پیارا, خوب دلکش وہاں کا نظارہ, میرا مرشد جو جلوہ آ رہا ہے وہاں کیا بات ہے غوث آدم کی, کیوں پیارا ہے میرا مرشد جو جلوہ آ رہا ہے واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ, آپ تھوڑا سا مشکل کرتے ہیں دار المدینہ والوں کے لیے. دوسرا مصرع پڑھتے ہیں. شاہ مدینہ کا دیوانہ یا خواجہ میری جھولی بھر دو, شاہ مدینہ کا دیوانہ یا خواجہ میری جھولی بھر دو. اس شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے ہم, اور وقت گزرتا بھی جا رہا ہے. مجھ کو عشق رسول آتا ہو خواجہ نظر کرم سے بنا دو, شاہ مدینہ کا دیوانہ یا خواجہ میری جھولی بھر. جواب بالکل درست ہے. جناب امیزنگ تیاری لگ رہی ہے. اب تک برابر جا رہا ہے مقابلہ. چوتھا سوال, ایک مدت سے آنکھ پیاسی ہے, اپنا جلوہ دکھا ضیاء الدین. اپنا جلوہ دکھا ضیاء الدین, جواب بالکل درست ہے. کبھی غوث پاک کی بات ہوتی ہے, کبھی داتا کی بات ہوتی ہے, کبھی امام اعظم کی بات ہوتی ہے, اور اب بات ہو رہی ہے مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. سبحان اللہ, ایک اور بزرگ کا تذکرہ, علم کا چشمہ ہوا ہے موج زن تحریر میں. علم کا چشمہ ہوا ہے موج زن تحریر میں, جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا. سبحان اللہ, جواب بالکل درست ہے. آخری شعر ہے اور باری ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ اجمیری والوں کی. نبوی می علوی فصل بطولی گلشن, حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا, جواب بالکل درست ہے. کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے. کیوں نہ قادر ہو کے مختار ہے بابا تیرا. کیوں نہ قادر ہو کے مختار ہے بابا تیرا, جواب بالکل درست ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ان میں سے پیچھے کون رہے گا اور آگے کون جائے گا. پانچوں کے پانچ شعر انہوں نے صحیح کہہ دیے ہیں, اور جناب یہ راؤنڈ بھی ہمیں اسکور بورڈ بتائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, کہاں پہنچے. آئیے چلتے ہیں ہم اعداد و شمار کی طرف, اسکور بورڈ کی طرف, اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت اس ذہنی آزمائش کے مقابلے کی کیا کیفیت ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پانچ پانچ نمبر حاصل کیے, شعر مکمل کیجئے میں, گویا چودہ چودہ نمبر ہیں دونوں طرف کے طلبا کے. اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی, آپ سے بھی شعر پوچھا جائے. چلے دیکھتے ہیں آپ کو کتنے شعر یاد ہیں, مکمل کرنا ہے آپ نے شعر, اور شعر انشاءاللہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاک کا, اس شعر کو پورا کرنا ہے. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاک کا, اعلی حضرت کا شعر ہے. اب جواب دیجئے, ہے کوئی جس کو یہ شعر آتا ہو؟ ارے مرکز الولیہ والوں تھوڑا مشکل ہو گیا, چلے آسان والا کر دیتے ہیں انشاءاللہ. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے. چلے بھائی اب کون سنائے گا, دیکھیں ہمارے مائک والے اسلامی بھائی آپ کے قدر بھی آنی ہے, وہ آپ میں سے کسی کو مائک دیں گے اور دیکھیں کون سناتا ہے. مزہ یہ آئے کوئی طرز میں سنا دے تو کیا ہی بات ہے. چلے بھائی, رضا کی زبان تمہارے لیے, تھوڑا سا آدھا کیا آپ نے, پورا پڑھیں اگر آپ کو آتا ہے تو کر لیں پورا, اگر یہ مصرع پورا نہیں پڑھا آپ نے. ہمارے مائک والے اسلامی بھائی بھی ماشاءاللہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر نئے اسلامی بھائیوں کو مائک دیتے ہیں تاکہ امام شریف مل جائے ان کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. روا کی زبان رضا کھلے تمہارے لیے. انشاءاللہ یہ آپ کا بھی درست نہیں ہے. دوسرے اسلام بھائی. جی لوا کے تلے سنامے کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. لوا کے تلے سنامے کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے, جواب بالکل درست ہے. امامہ شریف کا تحفہ دیتے ہیں ان کو انشاءاللہ, امید ہے کہ ہاتھوں ہاتھ امامہ سجائیں گے انشاءاللہ. زبردست, پہلے بھی امامہ لے گئے ہیں اسلامی بھائی, ان کو بھی سجائیں بھائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی جناب ہمارے دو دور پورے ہو گئے ہیں, چودہ چودہ نمبر ہیں, اور اب باری ہے تیسرے دور کی, اور جس کا نام ہے یہ شخصیت کون ہے. آپ کو اس کا طریقہ کار معلوم ہے, ایک اشارے پر اگر آپ نے جواب دے دیا آپ کو پانچ نمبر مل جائیں گے, ایک اور اشارہ لیا نمبر کم ہو جائیں گے چار ہو جائیں گے, اگر تیسرا اشارہ لیا تین نمبر ہو جائیں گے, اور اگر آخری اشارہ بھی لے لیا تو ایک نمبر ملے گا. غور سے جلد بازی نہیں کرنی کہ جلدی بتا دیں, ور غلط بتا دیا تو ایک نمبر بھی نہیں ملے گا. تو اب غور سے آپ نے اشارے لینے, پہلے باری ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں سے. جی جناب آپ کو اشارہ دیا جائے, پہلا اشارہ ان کا تعلق عراق سے ہے. دوسرا اشارہ وہ اللہ عز و جل کے بہت بڑے ولی ہیں. یاد رہے غوث پاک کے علاوہ بھی بہت سارے اولیاء ہیں بغداد میں. تیسرا اشارہ دیں توبہ کرنے سے پہلے وہ شراب خور تھے. سیدنا بشیر حافی رحمت اللہ علی. اگر آپ چوتھا اشارہ پوچھتے تو میں بتاتا کہ وہ توبہ کے بعد شوق الہی میں شوق معرفت الہی میں ننگے پیر رہا کرتے اور ننگے پیر رہنے والے کو حافی کہا جاتا ہے. آپ نے کہا سیدنا بشیر حافی, جواب بالکل درست ہے. جی جناب تین نمبر انہیں دیے جائیں, انہوں نے تیسرے اشارے پہ شخصیت کو بھوجا ہے. اب باری آپ کی ہے, آپ سے سوال ہے. پہلا اشارہ ہے کہ ان کا تعلق بھی عراق سے ہے. جی جناب دوسرا اشارہ دیا جائے, وہ اللہ تعالی کے بہت بڑے ولی ہیں. تیسرا اشارہ بھی دیا جائے, توبہ سے پہلے وہ ایک بہت بڑے پہلوان تھے. چاہے تو چوتھا اشارہ لے لیں, مائک پر بتائیں گے رام. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ. سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ, جواب بالکل درست ہے. ایک سید زادے کی تعظیم میں انہوں نے ہار قبول کی, لیکن وہ ہارے نہیں بلکہ ایسے جیتے کہ گروہ اولیاء کے سردار بن گئے. آپ نے بھی تیسرے اشارے پر جواب دیا, تین نمبر آپ کو بھی ملتے ہیں, پھر مقابلہ برابر ہے. اگلے دور میں لگتا ہے کچھ معلوم ہوگا کہ کون آگے جا رہا ہے, کون ہمیں آج چھوڑ کر جائے گا. لیکن اب باری ہے میرے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی. آپ سے شخصیت کے اشارے دیے جائیں, آپ جواب دیں گے انشاءاللہ. چلیں دیکھتے کیسا جواب دیتے ہیں آپ. درود پاک پڑھیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایک صحابی ہیں, ان کا تعلق مدینہ منورہ سے ہے. اور تیسرا اشارہ یہ ہے کہ جنگ احد میں ان کو بے دردی سے شہید کیا گیا اور انہوں نے اپنے اس طرح شہید ہونے کی دعا بھی کی تھی. انہوں نے خود یہ دعا کی کہ یا اللہ میرے جنگ کے دوران اعضا کاٹ دیے جائیں, اور ویسا ہی ہوا. یہ کون سی عظیم ہستی ہیں جنہوں نے قربانی کی, ایسی عظیم داستان رقم کی. مائک لے کر اسلامی بھائی آپ کے درمیان ہے, آپ بیٹھے رہیں گے تو مائک ملے گا, اگر آپ کھڑے ہو جائیں گے بے صبری کا مظاہرہ کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا. آپ تشریف رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے مائک والے اسلامی بھائی آپ کو مائک دیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت عبداللہ. پورا نام بتائیں, آپ نے شعر بھی پہلے آدھا پڑھا تھا, اب نام بھی آدھا بتا رہے ہیں. نام تو آپ نے پورا بتا دیا, لیکن وہ اپنے والد صاحب کی جو اس سے بڑا مشہور ہیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ. میرا خیال چلے پورا نام کون کرے گا, ان کے ساتھ کوئی ہوں دوسرے. نام یہی ہے لیکن ان کا پورا نام بیان کریں تاکہ مزید ہم شخصیت تک آسانی سے پہنچ جائیں. کوئی اور اسلامی بھائی جن کو آتا ہو نام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہیں نہیں جواب آپ کا ٹھیک نہیں ہے. ایک اور اشارہ دے دیتا ہوں, حضرت عبداللہ بن ضیاء. نہیں جناب آپ کا بھی درست نہیں ہے. اب آخری اسلامی بھائی کو موقع دیں گے ہم, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب میں نے کہا کہ نام انہوں نے ٹھیک بتا دیا ہے, حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الشہداء کے ساتھ آج بھی سید الشہداء کے ساتھ مدفون ہیں. جواب ان کا درست مان لیتے ہیں, امامہ شریف کا انہیں تحفہ دیتے ہیں. آئیے اپنا تحفہ لے لیجیے. امامہ باندھے بھائی ان کا ہاتھ آج جو امامہ لے کر تحفہ آ رہے ہیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ امامہ باندرے کے مناظر بھی دیکھ رہے ہیں میرے مدری چلے کے ناظرین، تحفہ لیا اور ہاتھوں ہاتھ امامہ بھی سجا رہے ہیں ماشاءاللہ، یہاں بھی امامہ لے کر گئے ہیں ماشاءاللہ. ارے بھائی دوسرے اسلام بھائی بھی امامہ باندھ رہے ہیں سبحان اللہ. اب یہ انشاءاللہ سجائے بھی رہیں گے انشاءاللہ، سر پر امامہ، سر پر امامہ، رخ پر داڑھی، اکثر نظریں، حیا سے نظریں انشاءاللہ. جی جناب امام شریف بھی سج رہے ہیں، تحفے بھی بٹ رہے ہیں، سوالات بھی ہو رہے ہیں، اور اب چلتے ہم اپنے اگلے دور کی طرف. یاد رہے اس دور کا نام ہے مدنی گلدستہ. بہت فوکس ہو کر آپ نے اسکرین پر نظر رکھنی ہے. یہ مدنی گلدستے کے بعد دو دو سوالات آپ سے کیے جائیں گے. پہلا سوال ہوگا 3 نمبر کا، دوسرا سوال ہوگا 2 نمبر کا. آپ سے اس مدنی گلدستے سے متعلق کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے. وقت ہوا ہے مدنی گلدستے کا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بھی، یہاں موجود حاضرین بھی توجہ کے ساتھ مدنی گلدستہ دیکھیں اور دیکھیں کہ ہم اس مدنی گلدستے سے کیا سوالات کریں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض لوگ باتھ روم میں گفتگو کرتے ہیں، پیارے باپا جان یہ ارشاد فرمائیے کہ باتھ روم میں گفتگو کرنا کیسا؟ باتھ روم میں گفتگو مکروہ ہے جب ستر کھلا ہو. صلو علی الحبیب. میرا میرے اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ بیت الخلاء میں تحریر لکھنا کیسا ہے؟ باتھ روم کی عبارتوں میں تو ایسی گالیاں اور گندی تصویریں ہوتی ہیں کہ یہ جو عام باتھ روم ہوتے ہیں، بلکہ یہ مدارس کے بھی کرتے، مسجدوں میں لکھاتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ایک جگہ میں اپنے مدرسۃ المدینہ میں مسجد میں گیا تھا، مدرسۃ المدینہ بھی ساتھ ہے، دروازے پر سامنے ہی میرے باپ کو گالی لکھی تھی. اب میں سوچا میرا باپ بےچارے، میں 1.5-2 سال کا تھا، دنیا سے چلے گئے، اب اس کا کیا بگاڑا ہوگا. اللہ اس کو معاف فرمائے، توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. میری جلا داری ہوئی، میں تو معاف کرتا ہوں، اپنا حق نے معاف کیا. اس طرح بہت کچھ لکھتے ہیں. تو باتھ روم میں یہ لکھنا سخت بد اخلاقی ہے اور بہت ہی ذہنی خباثت کا مظاہرہ ہے. کیسا گندا ذہن ہے کہ گندی جگہ پر یہ لکھتے ہیں، تو گندی عبارت لکھتے ہیں، بعضوں کا پھر اپنا نام لکھتے ہیں، سیاسی نعرے لکھ کر آ جاتے ہیں، اچھا سیاسی لیڈروں کو گالیاں لکھ کے آ جاتے ہیں. جو جس کی جیسی لینگویج ہے نا، وہ ادھر ظاہر ہو جاتی ہے. تو اب اس میں یہ لکھنے والے تو چکے ہیں، اللہ کرے ان کو توبہ نصیب ہو، کہ جو گناہ بھری عبارتیں وہاں لکھتے ہیں وہ تو زیادہ گناہگار ہوں گے. اور اگر کوئی پڑھتا ہے یہ عبارتیں، اس کو بھی اب یہ ذہن بنانا پڑے گا کہ وہ پڑھے بھی نہیں اور اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے. تو یہ طے ہوا کہ استنجا خانوں میں نہ عبارتیں لکھیں گے نہ عبارتیں پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جناب میرا سوال یہ ہے، مساجد وغیرہ میں باتھ روم کے باہر جو چپلیں رکھی ہوتی ہیں، ان کو استعمال کرنے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا ان کا استعمال کرنا درست ہے؟ باتھ روم کے باہر چپلیں کون سی ہوتی ہے پتہ ہے؟ یہ مسجد میں جو لوگ بھول جاتے ہیں یا جن کی تبدیل ہو جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کوئی چور اٹھا کے لے گیا، یہ وہ چپلیں ہوتی ہیں. میرا ذہن ہے غالب یہ وہی چپلیں ہوتی ہوں گی، باقی اب کون کمیٹی والے تھوڑی رنگ برنگی چپلیں خرید کر آپ کے لیے رکھیں گے. بہت بےچارے بھول جاتے ہوں گے رکھ کر، اور آتے ہوں گے اور ادھر ادھر ہو جاتی ہوگی، یا کوئی باتھ روم چلا جاتا ہو پہن کر، یہ سمجھتے ہوں گے کوئی چوری کر کے لے گیا، تو وہ اس کو برا بھلا کہتے ہوئے وہ بےچارے چلے جاتے ہوں گے، اور یہ ساہوکار جو ہے لے کر گیا تھا اس نے رکھ دی ہوگی، اب یہ کب حقوق لباس معاف کروائیں گے؟ اتنا بہتر جانے اس کا تو 2-500 کا یا 150 کا جو جوڑا تھا چپل کا، وہ تو ضائع ہو گیا نا، باتھ روم والے نے لا کے رکھ دیا. لیکن یہ اس کی وجہ سے ضائع ہوا نا، اس نادان کی وجہ سے، اس نے مسائل نہیں سیکھے. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت غور سے مدنی گلدستہ دیکھ رہے تھے. اب دیکھنا ہے دیکھا کتنے غور سے ہے، سمجھا کیسے ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہی راؤنڈ اس پورے سلسلے کا ڈیسیشن دے دے، کیونکہ اب تک مقابلہ بالکل نیک ٹو نیک جا رہا ہے، دونوں کے نمبر برابر ہیں، غالباً 17-17 نمبر مدرسۃ المدینہ اور دار المدینہ کے طلباء کے، فقط دو دور باقی ہیں۔ پہلا سوال 3 نمبر کے لیے آپ سے یہ ہے، یہ بتائیے امیر اہل سنت سے اس مدنی گلدستے میں کتنے سوالات کیے گئے؟ مشورہ کر لیں، سیکنڈز بھی چل رہے ہوں گے۔ 3 سوالات آپ کو اس سوال کے جواب میں ملنے تھے 3 نمبر، اور آپ نے جواب بھی دیا کہ 3 سوالات کیے، آپ کا جواب درست ہے، 3 نمبر آپ نے حاصل کر لیے ہیں۔ جی جناب، اب باری ہے زمزم نگر سے آئے ہوئے دار المدینہ کے طلباء، یہ بتائیے کہ امیر اہل سنت نے فرمایا جن کی چپل کوئی پہن کر چلا جاتا ہے پھر بعد میں آ کر رکھ دے تو اس کا اتنے اتنے کا جوڑا ضائع ہو گیا، امیر اہل سنت نے کتنی رقم کے وہ جوڑے کہے تھے؟ 150 کا جوڑا۔ دوبارہ غور کر لیجئے کیونکہ سیکنڈز باقی ہیں۔ سیکنڈز بھی جا رہے ہیں۔ 150 کا جوڑا تھا۔ 150 150 کا جوڑا ساجہ ہو جاتا ہے۔ 50, 100 اور 500 بھی فرمایا آپ نے، 150 فرمایا، تھوڑا جواب آپ نے درست دیا ہے۔ میں مدنی چینل کی مجلس سے کہوں گا ہمارے پاس 1.5 نمبر تو ہے نہیں، تو کم از کم 1 نمبر انہیں دے دیا جائے۔ اور اب چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف، کچھ آگے بڑھے ہیں ہمارے مدرسۃ المدینہ کے طلباء، اور یہ آپ کا 2 نمبر کا سوال ہے، اور یہ بتائیے استنجا خانے میں، معاف کیجئے گا، سوال یہ کہ امیر اہل سنت نے استنجا خانے میں تحریر پڑھنے والوں کو کیا مدنی پھول عطا فرمائے، جو تحریر پڑھتے ہیں ان کو کیا مدنی پھول عطا فرمائے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تحریر نہ پڑھیں اور اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ پڑھنے والوں کو یہ ذہن بنانا پڑے گا کہ وہ پڑھے بھی نہیں اور نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ جواب بالکل درست ہے۔ جی جناب، اب یہ بتائیے، آپ سے بھی 2 نمبر کا سوال ہے، اس گلدستے میں جو دوسرا سوال ہوا اس سوال کا موضوع کیا تھا؟ استنجا خانے کی دیوار پر تحریر کرنا۔ استنجا خانے میں تحریر کرنا، جواب بالکل درست ہے۔ اب ایک چھوٹی سی غلطی کچھ پیچھے نہیں کر گئی، ورنہ ماشاءاللہ تیاری دونوں کی زبردستی۔ اب باری ہے آخری راؤنڈ کی، اور یہ جو دور ہے اس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے۔ ہمیں سکور بورڈ بتا رہا ہے کہ 2 نمبر سے آگے ہیں ہمارے مدرسۃ المدینہ اجمیری کے طلباء، 2 نمبر ہی کا فاصلہ ہے ہمارے دار المدینہ جو ہمارے اسلام بھائی آئے ہوئے ہیں ان کا۔ اب یاد رہے کہ تھوڑا تھوڑا آپس میں آپ فاصلہ کر لیں، اب تک تو بڑے مشورے کیے آپ نے، اب آپ کو مشورے کی اجازت نہیں ہے، تھوڑا الگ ہو جائیں، کچھ سفر اکیلے بھی ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ کے پاس ہمارے مدنی منع یہ باؤل لے کر آئیں گے، یہ پیالہ لے کر آئیں گے، آپ نے خود سوال چننا ہے اور اسی سوال کے جواب پر، ہر جواب پر آپ کو 2 نمبر ملیں گے۔ اور یاد رہے اس وقت فرق بھی 2 نمبر کا ہے، کوئی ایک سوال انہیں واپس پھر مقابلے میں لا سکتا ہے اور کوئی ایک غلطی انہیں بہت دور بھی کر سکتی ہے۔ چلتے ہیں، ہمارے مدنی منع آج ہمارے ساتھ ایک موجود ہیں، ان کو کہتے ہیں، باری باری یہ لے کر جائیں گے انشاءاللہ اور سوال لے کر آئیں گے۔ سفر ہے مگر اکیلے۔ آپ پرچی بھی لے کر آئیے ان سے۔ جی جناب، یہ بتائیے سب سے پہلی وحی کون سے غار میں نازل ہوئی؟ مائک لیجئے، مشورہ نہیں کر سکتے، اکیلے جواب دینا ہے، اور یہ 2 نمبر کا سوال ہے۔ غار ہیرا میں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ غار ہیرا میں ہوئی، جواب بالکل درست ہے۔ جی جناب دو نمبر پھر حاصل کر لیے ہیں. اب جائیے مدنی منع ہمارے دوسرے اسلامی بھائی کے پاس اور ان سے بھی ایک پرچی نکلوا کے لائیے. ان سے یہاں پر مدینہ دار المدینہ والوں کے پاس. جی آپ سے سوال ہے, حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار کس شہر میں ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف ملتان میں ہے. آپ کا مزار شریف ملتان میں ہے, جواب بالکل درست ہے. سوال میں ہی جواب موجود تھا, توجہ چاہیے تھی. جناب جائیے دوسرے کی پرچی لے کر اور دیکھیے کہ کیا سوال اپنے لیے خود پسند کرتے ہیں. سفر ہے اگر اکیلے, کچھ پڑھ بھی رہے ہیں پرچی نکالنے سے پہلے, پتہ نہیں کون کون سا وظیفہ یاد کر کے آئے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کیا نکالتے ہیں. کچھ سکھایا ہوگا قاری صاحب نے, یہ پڑھ لینا, دم کر دینا. مجھ پہ تو دم نہیں کیا نا آ کر بھائی آپ لوگوں نے. چلیں چار مشہور آسمانی کتابوں کے نام بتائیں, یہ مدرسے والوں کو یاد ہوگا. جی جناب چار مشہور آسمانی کتابیں. توریت, زبور, انجیل, قرآن مجید. قرآن مجید, توریت, زبور, انجیل, جواب بالکل درست ہے. جی جناب پرچی لے کر جائیے ہمارے دار المدینہ کے طلباء کے پاس. زمزم نگر سے آئے ہوئے ہیں, اب دیکھیں اکیلے سفر کیسے کرتے ہیں. یہ بتائیے شب براءت کس اسلامی مہینے کی کس تاریخ کو ہوتی ہے؟ 15 شعبان المعظم. مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ شعبان. تاریخ کون سی ہوتی ہے؟ 15. آپ شیور ہیں؟ پکی بات ہے. چلے آپ کہتے ہیں پکی بات ہے تو جواب بالکل درست ہے. جی جناب آخری سوال ہے. اب یہ سوال اگر تو مدرسے والے غلطی کرتے ہیں تو پھر انہیں صحیح جواب دینا ہوگا برابری کے لیے, اور اگر یہ صحیح جواب دے دیتے ہیں تو آج اگلے دور میں چلے جائیں گے مدرسے والے اور دار المدینہ والے ہم سے تحفہ لیں گے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. پرچی نکل چکی ہے, یہ ڈیسائیڈر پرچی ہے, یہ فیصلہ کن پرچی ہے, یہ فیصلہ کرے گی ہو سکتا ہے آج کے مقابلے کا. دیکھتے ہیں ہمارے مدنی منڈن نے, ایک نے سر جھکا لیا, ایک نے سر پکڑ لیا, ایسا نہ کرو بھائی. یہ بتائیے چار مقرب فرشتوں کے نام کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام, حضرت اسرائیل علیہ السلام, حضرت اسرافیل علیہ السلام. جی جناب جواب یہ بھی درست ہے, یہ بھی دو نمبر حاصل کر لیے ہیں. میں آج جب سلسلہ شروع ہو رہا تھا میں نے ان تینوں کو دیکھا, میں نے کہا یار آج کچھ بہت چھوٹے مدنی منع آئے ہیں, پتہ نہیں یہ جواب صحیح دے سکیں گے نہیں دے سکیں گے, یہ پیچھے چلے جائیں گے تو غمزدہ بھی زیادہ ہوں گے. مگر آج ماشاءاللہ بڑی زبردست تیاری کے ساتھ, بہت مبارکباد کے مستحق ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ دار المدینہ والے بالکل پیچھے نہیں رہے, صرف ایک مسٹیک کہ ظاہر مقابلہ ہے, کسی ایک نے آگے جانا ہے, کسی ایک نے پیچھے رہنا ہے. شاندار مقابلہ کیا. اب یہ ایک پرچی اور نکلنا باقی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ فرق دو ہی کا رہتا ہے یا چار کا ہو جاتا ہے. ہمارے اسلامی بھائی کو پرچی دیجیے. یہ بتائیے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں یا صحابی؟ تابعی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تابعی ہیں, جواب بالکل درست ہے. جی جناب سلسلہ ہمارا آج پورا ہوا, چلتے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں کون فاتح رہا. دار المدینہ اجمیری کے طلبہ 28 نمبر لے کر, اور سبحان اللہ معاف کیجیے گا, مدرسۃ المدینہ اجمیری کے طلبہ 28 نمبر لے کر آج فاتح رہے, لیکن دار المدینہ والوں نے 26 نمبر حاصل کیے ہیں. تو محروم یہ بھی نہیں رہیں گے, آج انہیں ہم انشاءاللہ عز و جل تحفے سے بھی تحفہ بھی انہیں دیں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان کو تحفہ دیں, مدنی چینل کے ناظرین جنہوں نے ہمیں بہت سارے امیدیں میسجز کیے ہوں گے ان میں سے پہلے 26 صحیح جوابات, آئیے پہلے جواب دے دوں کہ وہ کون سی ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں آتا ہے. ہمارا سوال یہ تھا, پہلا سوال جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سے پوچھا گیا وہ سوال یہ تھا کہ سب سے بہترین, سب سے مبارک پانی کون سا ہے. تو پہلے تو میں وہ جواب دے دوں, کہ وہ پانی ہے کہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلیوں سے جاری ہوا تھا۔ کچھ ناظرین یہ سمجھتے ہوں گے کہ زمزم شریف کا پانی ہے، علماء بڑی پیاری بحث کرتے ہیں کہ زمزم وہ ہے جو ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروں کے رگڑنے سے جاری ہوا، اور وہ پانی جو میرے آقا کی انگلیوں سے جاری ہوا وہ دنیا کا سب سے مبارک پانی ہے۔ اب دیکھیں جواب تو کن کن لوگوں نے صحیح دیا، انشاءاللہ عزوجل ان کا پہلے نام لیں گے۔ بنت محمد اشرف اتاریہ، بنت کریم بخش عمرو قاسم آباد، غلام فرید اتاری زمزم نگر حیدرآباد، بنت حیات وارثی اتاریہ زمزم نگر حیدرآباد، آج حیدرآباد والے بڑے شوق سے دیکھ رہے تھے جی جناب، بڑے میسجز آئے ہیں۔ بنت ریاض باب المدینہ کراچی، دانش اتاری حیدرآباد زمزم نگر، عمران اتاری دبئی، کاشف اتاری باب المدینہ کراچی، زوجہ ساجد اتاریہ عرب شریف، حسن شہزاد اٹلی، عمار اتاری یو کے، کیسر جاوید اٹلی، نادر اتاری تنزانیہ، ندیم اتاری لندن، محمد رضوان سائپرس، ڈاکٹر رفیق اتاری عرب شریف، مظہر حسین عرب شریف، بابر اتاری عرب شریف، مہر الدین خان نظامی الریاض عرب شریف، سہیل شہزاد ہالینڈ، ارشد زمان عرب شریف، عثمان علی مکہ المکرمہ، صدیق احمد عرب شریف، بنت غلام قادر کویت، محمد عامر اتاری باب المدینہ کراچی، آفتاب اتاری باب المدینہ کراچی، مزمل اتاری باب المدینہ کراچی۔ اور جو شخصیت آپ سے پوچھی گئی وہ شخصیت کون سی ہیں کہ جو ولیہ ہیں، قرآن میں ان کا ذکر ہے، اور ان کے یہاں جب بیٹے کی ولادت ہوئی وہ بن باپ کے ولادت ہوئی، اللہ کی طرف سے ایک ایسا عظیم عطا تھی انہیں، اور وہ جو ولادت ہوئی وہ کوئی اور نہیں اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور ان کا نام ہے بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور دیکھیے اس کا جواب کنہوں نے صحیح دیا، عمران اتاری دبئی، دانش حنیف یو کے، محمد زاہد علی الریاض عرب شریف، بلال اتاری عرب شریف، محمد حسین اتاری مسقط، ذاکر حسین عمان، عمیر حسین اتاری اتار والا، محمد فخر سویڈن، ابو مہد اتاری کینیڈا، ابرار حسین ہند، محمد وقاص اتاری اٹلی، محمد جاوید رضا یو کے، بنت محمد رفیق چورنٹو، محمد اشرف اتاری اٹلی، محمد طیب عرب شریف، نجم الحسن عرب شریف، کامران اتاری کویت، سفیان عثمان ہند، اسلامی بہن یو کے، محمد آصف اتاری گریس، وسیم اتاری گجرات ہند، بنت سہیل اتاری کویت، عابد اتاری گریس، اسلامی بہن یونائٹڈ ہو سکتا ہے یونائٹڈ عرب امیریٹس ہو، عتیق اتاری ہند مہاراشٹرا، محمد حسین اتاری دوراجی ہند، ڈاکٹر رفیق اتاری انڈیا۔ جی جناب بہت سارے جوابات آئے، ان میں سے صرف 26 کا ہی ہم جواب دے سکے، ایک بار پھر کل سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے۔ یاد رہے اب تک 6 ٹیمز کے درمیان 6 قسم کے طلبا کے درمیان مقابلہ ہو چکا ہے، 2 دن سے جامعۃ المدینہ والے آگے بڑھ رہے تھے، آج مدرسے والوں نے میدان مارا ہے، کل ایک بار پھر مقابلہ ہوگا اور نئے طلبا ہوں گے۔ یاد رہے ربیع النور کے اندر، ربیع الاول کے اندر تو ذہنی آزمائش مقابلہ ہوا، ان مقابلوں میں شرکت کرنے والے کسی بھی طالب علم کو ہم نے اس مقابلے میں موقع نہیں دیا، وہ ایک الگ ٹیلنٹ تھا دعوت اسلامی کا جو ساری دنیا نے دیکھا۔ اب اور طلبا ہیں، اور جامعہ ہیں، ہم نے ہند سندھ کو بھی شامل کیا ہے، ہند کو بعد میں کریں گے۔ تو بہرحال کل پھر انشاءاللہ سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے، اب سے تھوڑی دیر کے بعد میرے مدنی چینل کے ناظرین انگلش میں مدنی خبریں دیکھیں گے، اور جب اس سے آپ فارغ ہوں گے تو ایک خوبصورت سیٹ پر، ایک اور نئی جگہ پر جہاں سے کل بھی ہم حاضر ہوئے تھے، بلیسنگز آف غوث پاک لے کر حاضر ہوں گے۔ آئیے میرے دار المدینہ مکی کے طلبہ، آج اب ہم سے جدا ہو رہے ہیں لیکن انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو کہیں ملاقات ہوگی۔ آئیے آپ کو ہم تحفہ دیتے ہیں، اور یہ تحفہ بھی بڑا پیارا ہے، اور اس کتاب کا نام ہے جنت میں لے جانے والے اعمال۔ طلبہ آئیں اور اپنا تحفہ حاصل کریں۔ بہت اچھا مقابلہ کیا ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے آپ کو، مزید علم عطا فرمائے، برکت عطا۔ جی میرے مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ سلسلہ آپ نے دیکھا، اب انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد بلیسنگز آف غوث اعظم سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ خاص طور پر سلسلہ جس میں اولیاء اکرام کی سیرت کے بارے میں بہت سارے پہلو، بہت سارے مدنی پھول ہمیں ملتے ہیں، آپ یہ سلسلہ دیکھتے رہیے، اولیاء اکرام کی محبت مزید دل میں جاگزی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں محبت اولیاء میں زندگی، اور اولیاء اکرام کی محبت میں ہی موت عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔